sa yadwi door ko gijji muné ko ci gijje tel fan falaqa mu dadi xajjali ko mum gijga fa kana mumuju kullu firqin yon wu nek te yon yoyé fukki yon ak ñaar qat tawdil azim ni aw doj wu mak mel ñoo doj wu mak deugal keñ banu israël dadi gijgi dadi jall mbokk yi Musa ak gëcc ci gijgi bam te ñëk yeek liir la woon yaayam nampal ko ba mu suur def ko ci kees lalal ko ci ay laytaay sang ko bam def bob bi tek ko ci ndox ma ndox mu yóbbu ko kër firawna tey jii nag moog firawna ñoo war dajewaat ca ndox moomee ndoxa yëtoon Musa firawna tey Musa nga firawna daje ca ndox ma ba Musa yéeg ca ndox ma nam ñàkke woon pexe di liir nun la ñàkke waat pexe tey di magum jëmm ndax du mool yebul géej waaye firawna mii ay pexem lu mu rëdee day teelee xam ne ndox mii moom tey tabarkàlla du moroomam moo tax te dafa gudd jot nga yeewu xëy sa bunt ko roose ko kom ndox ba mu toy xepp ndax ndox may la jàmm déglul bu baax ndox du may jàmm borom ndoxi may jàmm fanaan sa néeg ndox ba mu bari nga xëy ñu ne la tuur ko ci bunt bi nga tuur ndeyjoor tuur càmmooñ wala ba ci kuwaat ne yàlla na ma ndox may jàmm yàlla na kër gi sedd ne ndox adis ba na la déet aaya ji na la déet xel mu rafet na la déet lii maye jàmm du am ndox sa war day lakke ba ca Ibrahima duggee lëkkut ndox daa sedd guyu tey ji lay lebal firawna loolu kon lay maye jàmm suñu boroom la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu la koy xañe tabarkàlla yow lay doon sa jëmm jooji yàlla mu ne ñee daal di jàll wa azlaf naa ñu jegeel si nag tàmm foofa al aaxarina ñeneen ña waaw tudd leen sax de mel ni ku leen mere mu ne al aaxarina ñeneen ña firaw naa ko gaayam bu géejja nekkoon luy funux nga teg sa tànk muy mabax ci biir boo moytul firaw na dugg ñam àndal du dugg waaye kat tawdil azim la mel waaw doj wu mag boo koŋ gaa ñi dugg ci biir seen tànk yi ma bëxut ci biir ñu daal di ñeme daal di jàll ba ñu jàllee ba ca biir nag suñu borom tabaraka wa taala daal ne ndox dama bëgg nga dellu na nga meloon ndox mi dafa aju woon ngelaw li aj ko daal di wowal suuf si mu nekk fukki yoon ak ñaar banu Israël jàll ca ba jàll yàlla xëcc ñële ba ñu jege si mu ne géej géej ne la bay ko mu ne ko dellul na nga meloon ndeysaan firaw naa ngi ci biir ay gaayam a ngi ci biir ñam ànd la ñëpp nga ci biir borom ndam ba tànk yaag borom tool yaag borom ndàmb yaag borom tabarkàlla sewnde yaag mboolom ànd la ñëpp firaw na sànk na sànkaale leen tabarkàlla géej daal di tàmbalee dellu si am na feneen fa ko suñu borom di nettilee ca karam di géej tàmbalee dellu si di dellu si di dellu si ba agsi nag ci tànk yi firaw na yi tàmbali koo tooyal firaw na di tëb nag ndeysaan ndox di dellu si rek di dellu si ba agsi ci omi yi di dellu si ba agsi ci ndigli ndox miy dellu si ba ñëw ci weeri firaw na yi mënatu a tëb mu daal ne nag léegi gëm naa yàlla ja Moussa ñoom gëmoon Moussa daal di nuy moom suñu borom ne ko xanaa léegi ngay door a gëm waaye gëm gi du am solo suñu borom mu ne wa an jayna Moussa ñu sawee Moussa wa man maahu ak képp ku àndoon ak moom ajmain ñun ñëpp ànd ga nag mooy ñu gëmoon al muminuna maahu jamian suma axaraq naa ñu daal di labal al aaxari na ñeneen ña nga xam ne bokkuñu woon ak Moussa inna fi zalika nekk na ci nettali bii la aayatan mandarga muy wane kàttanu yàlla la aayatan mandarga muy wane nekk gu yàlla nekk benn wama kana way nekul aktharuhum yepp ci ñom mu'minina di gem denuko yalla gi mu'mina di gem katanu yalla gi subhanahu wa ta'ala te ku jara ragal la ku am katan la mom yalla mom rek ngay gis mu dugg ci kër ray borom kër ga ñi ñew ne wa kër ga sant leen yalla mom rek ngay gis mu ñew ci jabari jamur ray ko ñu ne jëkër ja santal yalla mom rek ngay gis mu ray jabari jamur ñu ñew ne jëkër ja santal yalla mom rek ngay gis tabarakallah kum man di ray ñu la santal yalla mënu na fi gëna metti koku jarna ragal te it ko xamne boy dem kërëm dañuy tak say tank say loxo koku jarna ragal man mi de ki ngeen ni mo dakk beure ci dëkk bi su ngeen ma boole won ak mom ngeen defal mako ni ñi def ab neew bu suba ma am ci million yi yewal may loxom yewal may tankam takal mako bamu deugar ak bi siflé tabarakallah dana am ci million yi nonu ñi def ab neew mu jëm ci suñu borom yi mo meuna woor moy kuma ko defal mbeur ma daan ko motax ni ñi dem ci yalla rek jarna ragal yalla ni ñi dem ci yalla lool dog mu jarna ragal yalla inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka tasabbarum lahu al-aziz lahu mom al-aziz mom rek mo tedd go xamne lu ko neex sañ nako def ar-rahim moy ajiram gi nga xamne moy yeram awliyaahu kep ku feti wok mom tabarakallah fofu la netlib musa alayhi salam yam ci netli yunuti alayhi salatu wassalam ñu yalla tabaraku taala di netli suñu yunuti bi muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew nak diko netli benen qissa moy netli ibrahim alayhi salam mi nga xamne mo jangale walu pass pass jangale walu tawhid wadlu alayhim jangalal nit ñi suratu shu'ara aya jurum ben fuka jurum ñent jangalal nit ñi naba ibrahim khibaru ibrahim khibar ak naba li len wutale moy naba da koy firiñ fanté li ngeen di wax jotaayé xibar nak day wax rek motax ñaari li alquran di jëfëndiko naba mo gëna bari limu jëfëndiko xibar watlu alayhim naba ibrahim if qala kira ba nga xamé né waxna li abīhi bayam wa qawmihi ak mbokam yépp ma ta'buduna yeen lu ngeen di jaamu ni qalu ñu ne ko buñu ray na'budu asnaman dañuy jaamu ay xirem fa nazallu laha ñu yendu ci mom sax ci mom aakifin fukku fi kenn dem sen qalam len an hal yasma'unakum ndax dañu len deg istad'una bu ngeen len de jaamu wala ngeen len di wo aw yanfa'ukum wala ñu len di jari aw yadurrukum wala aw yadurrun wala ñu len di lor xalo ñu ñun dal yoy yeb amu ci bal li fi nek wajadna aba'ana dañu fekkon suñuy bayyi kazalika ni ñuy def yef'alun lañuy def mbokk ñuy deglu ñi ngi ci suratu shu'ara aya juroom ñaar fuk ak ñent ñu tek suñu baram fofu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu wirgi yaram ak katan ak tal ba delu suwat fi ci tafsir bi wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'd mbokk ñi deglu delu suñu ci katan suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsirul qur'anil karim bil iza'atud dunya sawtul qalb di defal ngen di ko meuna japp ci dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci thiès ak liko wër ci 93.7 ci djourbel ci 90.9 ci kaolack ci 105 ci saint louis 106 ci louga ci 91 yal na dem ba aduna ci yépp ngen ko ci deglu tabarakallah ni ngi won ci sar biñuy wax suratu shu'ara day war nek suñu ñettelu dajé jangon nañ ko ba ñewon ci juroom ñaar fukki aya ak ñent waye dafa tambali won netlib ibrahima alayhi salam ngir bëgg mu gëna yaatu ñu ñewat ba ci aya juroom benn fukk ak juroom ñent ci suratu shu'ara watlu alayhim nabaa ibrahim suñu borom subhanahu wa ta'ala ki njel benu sar wi dafa netti sallallahu alaihi wasallam mirum Musa ak Fir'auna ngir ne ko li lay metti amna ko fi jaarun kuñu wax njamme dacc na lu metti nonu te mi ngi mujj ci ñukoy netti bi nopi ci nak bako anil Ibrahim ne ko yow say mbokk nge lay weddi ak say jegañale waye Ibrahima bayam biko juro taxaw weddi ko yow nak sa bayyi am nañu la ci weddi Abu Talib ci la bok ba de ci kefeur kenen ci la bok nek say bayyi waye ki day bayyi bo xane mom moko jur moko weddi ma ñew netti lako alquran ne watlu alayhim jangatal ci ñom watlu jangatal alayhim ci ñom ñom sahaba yi nga togal ñom julit yi kep ko nara deg alquran ji na nga ko jangal naba'a ibrahima khibaru ibrahim na nga jangal nit ñi histoire ibrahim nañ ko jang buñu yëm sax ci jang ko ni rek waye nañ koy nafar watlu ndax Ibrahim ci walu wëru ci Yalla ci walu gëm Yalla ak wolu Yalla tolon na ci no xamne royu kay la ci goor royu kay la ci jigen ci mag ak ci ndaw waye kim gëna nek royu kay modi borom kër ci bir kërëm watlu alayhim naba Ibrahim ana lan la Ibrahim wax if qala kiraba nga xamé né waxna mom Ibrahim li abīhi ci bayam biko jur baye biko jur la gis né mi ngi jaamu luddut Yalla bu baye ji xeyé togu ndekki yobul khiramiya matyaat ñom seen yoyu su añ joté ñu yak añ fuñu jëme añ bi ci khiramiya su rar joté ñu yak rar fuñu jëme rar bi ci khiramiya kuy bëgg tukki da nga dem ba ci xërem ya taggu len suñ la bayé nga dem buñ la bayiwul nga fam bayi gi nak moy da ngay bind ay bant bind ci waw waw waw am yenen bant yo bind deet deet deet so tasare bant yi bi jaxaan bu ne waw nga ne xërem yi bayyi na ma mën na tukki so jaxaané le bant yi bu ne deet jaxaané nga ne xërem yi téra na ma duma tukki lola mo jur tay pétaw yi na ci kër yi nga xamne jigen ñi mom lañu yor diko yëngal muy jaaxaan ak kepp bu keppo ñu ne li ak jaaxle la su jaaxaane ñu ne li tabarkalla ak metti la suñu tégaloo ñu ne li tabarkalla ak ngoro la suñu andé jëm benn barab ñu daal ni li ak tukki la noonu ko jigen ñi defé tabarkalla lenn lu nañu wax ko ci té dara amu ci ndax pétaw muñ ta wax ay tak rek mo ci nek ak yenen yoonte bi neena kepp ko ca dem da nga am ñin fukki fan yu ñul nangu sok julli kuñ wax nga gëm ko nak wedd nga lañu wacc won ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon lolu baxut Ibrahim bam gisee li bayam di def wa qawmihi ak nitam ni mu wax bayam wax nitam ni ma ta'budun yeen lan ngeen di jaamu li ngeen di yakal añ diko yakal reer diko yakal ndekki guddeek beccëg yeen nga ci lan la qalu bayam ak nit ña wa dekk ba yépp ne ko na'budu dañuy jaamu asnaman ay khiram ñun ay khiram lañuy jaamu ku soxla da ngay jënd soow dem ci barab tour ko fa wala nga jëndum soow def ko nangam ba nangam yoyé ak ya ci aju fa nazallu laha ñuy sax ci mom akifina diko jaamu difa def i'tikaf dekk fa bañ fa joggé qala mun lan waaw man de amna ay laaj yuma leen bëgg laaj yuma ñetti laaj Ibrahim ko yalla mayon xel la munelen hal yasma'unakum ndax dañu len deg ñom xerem yi istad'un bu ngeen len de jam aw yanfa'ukum wala ñu len di jariñ aw yadurrun wala ñu len di lor ñetti laaj xerem yi bu ngeen len de jam ndax danañu dégg li ngeen di wax. Ñu ne déedéet waaw, ndax léeg-léeg xiré ñi kontaan defal leen njariñ. Ñu ne déedéet. Ndax léeg-léeg xiré ñi mera leen lor leen. Ñu ne déedéet. Waaw, lu ngeen ci jaamu na kon. Qaalu, ñu ne ñun daal bal li fi nekk wajat naa aabaana, dañoo fekk suñuy maam kazalika niñ ñu koy defe, yafaluuna lañ ko daan defe. Suñu maam lañ fekk ñu koy def, ñu di ko def. Noonu la Ousmane ibnu Affan radiallahu anhu dugale woon Abu Husayfa ci l'islam. Abu Husayfa dafa ñëw fekk xaritu Ousmane la woon boo xam ne foo leen gis ñooy ànd, am xel lool ci Makka ba ñëpp di leen coow ñoom ñaar. Bi Ousmane duggee ci l'islam, léegi dematul garam place. Husayfa jóge ci rëbb ma ñëw wër ko ci garam place ci Makka yépp gisu ko. Mu ñëw këram daal di koy nuyu, mu fay ko. Mu ne ko, waaw yaa Ousmane, garam place yi ci biir Makka yépp wër naa la ci gisuma la, loo xewle? Mu ne ko, damaa yëg ne léegi garam place yi amalatuma njariñ, ma bëgg di wéetoo sama bopp ngir may am lu ma amal njariñ. Mu ne ko, looloo la ci tey dem? Mu ne ko, waaw. Mu ne ko, ah, dangaa weddi diine yi samaam ñi fi nekkoon? Mu ne ko, weddi wu ma ko, dafa dalatul sama xel, te génn naa ci, maa ngi ci diine ji Muhammad di woote sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne ko, waaw. Kon nag nooy def xërëm yi? Mu ne ko, yëgguma yëg ne amul njariñ moo tax ma bàyyi leen. Wax ja ba mu soree, Abu Husayfa ne tekk Ousmane ne ko, yow ni nga toll ci xel ma toll ko ci xel, waa Makk yépp duñu yéem ci xel. Bu fekkee dañoo nekk ci ay bant ak yooyu di ko jaamu, war nañ cee seetal suñu xel ba xam ko, waaye waru cee dem rek ak yu ni nga ci demee. Mu ne ko, waaw, loolu de moom musuma koo def, musuma cee xalaat sama xel. Waaye ba mu ci xalaatee xelam la ne ko, kaay ñu ànd ca ki lay dugal ci l'islam mu di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu dem mu daal di yëgle ne moom tam duggoon ci l'islam. Kon xel nit daf koy jëfandikoo ci mel noonu, ay mattak, ay bantak, ay petaaw, ay yu demee ni que yooyu, ay béjjën ak yooyu, tabarkàlla nit da ciy xalaat ba xam tabarkàlla. Ibrahim moo tax bi mu leen waxee lii ñu ne ko, bal wajat naa aabaana kazalika yafaluun, nii lañ fekkoon suñ maam yi di def, ñu koy defee noonu. Qaala Ibrahima ne leen, afaraaytum, xanaa gisu leen, maa kuntum taabuduuna, li ngeen di jaamu, antum yéen wa aabaukum, ak seen bàyyi, al aqdamoonu, yu njëkk ya, seen maamu njëkk ya. Li ngeen di jaamu yéen, seen maamu njëkk ya doon ko jaamu, fa innahum, mboolem li ngeen di jaamu, aduwun lii, sama noonu la. Mboolem li ngeen di jaamu noonoo naa leen, déclaré naa leen tey bis naka tey ne ñoom ñëpp laa noonoo, illa rabbal alamin. Loolu borom bindee fi, li ngeen di jaamu lépp borom bindee fi rek laa ci noonoowul. Maanaam fii tam wax ji, li ngeen di jaamu yàlla rek laa ci noonoowul, te ñoom ñu jaamu xiram, moo di nit munta ñàkk jaamu yàlla. Jaamu yàlla ñaar lay nekk, tawiya wala qahriya. Jaamu yàlla ci tawiya mooy nit koo xam ne dafa ànd ak am xelam yàlla yi teram muy bàyyi muy digle muy def. Qahriya nag mooy xeetu jaamu yàlla jaamin goo xam ne gi nit ki munu cee mucc. Bi maana yàlla not gi muy not nit ba muy xiif di lekk, di mar di naan, gëmentu jot mu gëmentu, nelaw jot mu nelaw, loo naqari naqari der mag, bu dee jotee nga dee, yooyu nit ki nu mu man di def def ko. Moo tax loolu ubudiya qahriya la. Ama tawiya bi nag moom lañ ñi defut. Looloo tax mu ne leen, fa innahum aduwun lii illa rabbal alamin. Mboolem li ngeen di jaamu yàlla rek moo ci dut samam noon, waaye yéen a ci des yépp noonoo naa leen ñoom seen xërëm yooyu fi dunya wal axira. Mu ñëw nag indi li tax moom muy jaamu yàlla. Ndax daf leen wax léegi ne leen, waaw, li ngeen di jaamu hal yasmaunakum? Ñu ne ko, déedéet mu ne aw yanfa'unakum ñu dédét aw yadurrun ñu ne dédét moom nag mu bëgg leen indil moom balaa ñu koy laaj moom illa yooyu nga xam ne moo tax moom muy jaamu suñu borom subhanahu wa taala ya nga xam ne moom moo ñàkk ca yàlla yooyee ñu doon jaamu bant yàgg yooyu yooyu la leen di wan ne moom yàllaam ji jaamuwu ko ci kaw rek di def noonu waaye am na fu mu ko teg mu ne leen allazi yàlla mi nga xam ne xalaqa nii moo ma bind kooku laa war a jaamu muy benn benn yàlla xalaqa nii mooy ci ma bind doomu aadama foofu ci tomb boobu yàlla mooy ci ma bind lu am solo la ci moom ci tàmbali ndax ba sallallahu alayhi wa sallam di dal baa subhanahu wa taala ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq teel na koo yëgal ne ko yàlla la bind iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq kera ba muy dal baa lii la ko yàlla subhanahu wa taala njëkk tàmbalee ak moom bind googu yàlla bind nit day may yàlla ci nit ki moomeel gum koy moom goo xam ne moomeelu mutlaq lay doon ci tabaski ji weesu kenn ku ne ci yéen yéen ñi jëkk woon am xar da ngeen a dem ca daral ga joxe fa xaalis daa di bi ngeen joxee xaalis 70,080 moo xam ngeen am sañ-sañ bu toll ni fekk jennwaay mu taxaw yor ay béjjinam yor sikkimam yor léppam ngeen fab seen buum yeew ca tànk yi ne ko suuf kekk daa di koy jàppoo teg ci dugal ci seen maalu oto ub ko maal ba la ndem këruus xeeñ gasoil ngeen jógi fag ci jaar ci tali bi wut seeg moom kër gi am sañ-sañ bu toll ni yeew ko ca kër ga am sañ-sañ bu toll ni rendi ko te kenn xëyul bind ab tàgge ci rajo yi li ñu rey kii xar ci dëkk bi te kenn bindul ay tàgge ci rajo yi sañ-sañ yooyu nit ñi am ci xar yi te kat jënd gi doo nga tax Ibrahima nee na moom sañ-sañ bu raw boobu la yàlla am ci moom ndax waxuma jënd ko waaye daf koo bind allazi khalaqani muy benn fa huwa moom yàlla yahdiin moom mooy jubal ila tariqi rachadi la hadihi al asnam yàlla moo koy jubal kooku mooy ñaaral bi yàlla mooy jubal moo tax fi ne picc mi dëkk sa kër yow tey picc mi dëkk sa kër picc mi amul dentité amul kayitu judd amul carte gris amul leneen yorul sa adresse du joxe sa téléphone moom picc mooma te mi ngi dëkk ak yow ci sa kër gi te nag bët bu set moom mi ngi fekk ay soxnaam ak doomam dëkk fi ni nga fi dëkkee bu ñu demee suratul ankabooti yàlla dina ko danañu ko jàngal ci wàllu loola ñuy tuddee jargoñ insha allahu yàlla na jàng waaye foofu wa yahdiin moomay jubal dangay am sam xar yeewi ko mu dugg ci xar yi ànd ca serdi ba dem wëtti woññee ko waat waaxu ba ñëw sa kër ak si ne ci sa wet nga am sa kalbu tabarkàlla ku ñëw ci kër gi mu mbaw la yow boo ñëwee du la mbaw hidaaya googu nekk ci ñoom kenn mënu koo def ci ñoom ku dul jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moo tax ñim ko defut mënuluñ leen dara melantaan moo gën a tuuti sa kër moo fi gën a naqay dere dara nga ci mënul gone gu ko war bu ne la kiit waa kër gi yëpp daa ñëg ni melantaan a ko def tey bu ñëpp maa ngi ko war mënu ñoo jëlee melantaan Dakar waaw bu ñun ñëpp buñ ma ngi ko woon déclaré leen guerre mënuñoo jëlee melantaan Dakar yoo yoo mi nga xam ne foofu yëf jin ci laa nekk yoo mi nga xam ne yàlla nee na ko bu fekkee da ngaa bëgg am doom da ngay jël deretu nit booleeg sa deret boo indisposé mën ngaa am doom yoo ki xam loolu tax na ba fu nit nekk yoo dina ko fa fekk matt ko door a mën a joteeg jëkkëram yow góor nag moom du matte yow jigéen mooy matte te dafa am lu mu soxla ci yow benn matière boo xam ne moom lay booleeg matière bi ne ci biiram bu leen boolee ñoom ñaar bu indisposé dana mën a wasit looloo tax yoo di matte waaye ñun ñëpp buñ booloo woon bëgg fee jële yoo lu nekk dañ ko def yoo yi dama mutu day mel ni day gën di yokk tabarkàlla ñaar ngoog wala si yàlla ki nga xam ne moom dong huwa mooy ki nga xam ne yutcimu nii moo may lexel Ibrahima nee na yàlla rek mooy ki nga xam ne mooy fa pepp def ci gémmiñ mu lekk moo tax Ibrahim ñeme woon njaboot doom yi bari lool tabarkàlla ndax doom yi bari fi la barke tàmbalee ndax yàlla doom du wutal boppam lu mu lekk bàyyi du wutal boppam lu mu lekk jabar yorul bopam kenn yorul kenn yalla yor ñepp dama adamay nak dañ leen di gemlo legi ne len yalla munta yor nit ñi li fi nek doyul nangam nangam kon nak nañ wut ay pexé lu pexé reey reey reey suñu borom neena pexé yoy du soti wama min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha yalla neena baye len ma seen bop ma yor len seen lepp serigne abdul ahad tabarakallah yalna yalla yok ko leer daan wax ni kewal yi ci all bi ñoo gëna duuf gëna am yaram bay yi ci kër gi ñu nako lutax mu ne bay yi ci kër gi dañoo yorul seen bopp xana ñew ci nit laqko ci mom mu yor leen di leen mësal as ngoñ kewal ga ci all ba nak bañé bopam suñu borom tabaraku taala di lek ñax mi naan ci ñoxum all bi loolu tax kewal moy ëpp fuuf aw bay ci kër gi wallahi wax na dëgg li sammu bopam ci all bi mo ëpp yaram li ñor ci kër gi ndax li ñor ci kër gi leen di xomp partout leen di mësal ration bo xamni bi du len doy kon yalla wallazi huwa yut'imuni moy ki may jox may lek ñentel ba wayasqin momay jox may nan liñuy nan suñu borom tabaaraku ta'ala mo koy joxe dafa fekk ne yalla du defal kenn lu man yalla da fay def ndox rek dal ni su ngeen bëgge nan wut leen pexé mo leen jox ndox mi waye yalla du rotal kenn du fak fek suñ bari ko yi muduy ko yoy mom du ko def waye nak ndox mi fam nek ñun ñoy wut pexé moko fa jëlé indi ko fiñ nek pour diko mëna naan waye suñu borom du ko defal kenn lolo tax yalla ku naan moma amana tijiro bi nabi mu xelli lolo nak yalla du ko defal kenn motax buñ tollé ci walu dogalu bi yalla ak natu bi yalla leg leg dañ fi reer gu metti ciocu ci la ibrahima tollu ni pour diko leral mune wa iza maritu suma febare fo huwa yalla dong yasin moy ki may safara suma febare yalla dong mo may fajj nga deg waxinam ibrahima alayhi salam yim don wax yeb yalla ma bind momay jubal momay jox ma lek momay jox ma nan way lutax newul buma yalla tege febar momay fajj waxul buma yalla tege febar momay fajj waxin wowo dafa jël li nga xamne moy febar mu wër ko bopam ri'ayatan lil adabi waaw ngir teggil yum am digëntem ak boromam mu ne suma febaré fo huwa yalla yashfi mom rek momay safar yalla ku febar mo lay safara waye nit ñi ni ñuy safara wo ci yalla dul ben li yalla wacce muy alquran day safara waye nit ñi mënun ci safara wol ñom ñep niñ ko waré bi maana xam nga leg leg nga ne nangam nangam rek ñu la jangal nangam man day dama am bo sama bop day metti ñu la jangal nangam doonut ne lepp lu ñuy jang ku ko jang mu fajal la lam daan fajal gañi dedet jasi lu mu ñaw ñaw ñaw lañuy dag lu mu neexa neexa dag bu loxo bay dag amul doole jasi du jop bay dag lamuy dag banana bok na ci yi gëna neexa dag jasi ji ñaw boko xaccion door ko ci banana mu def ñaari xaj banana buñ xolli ba nak waye bo fekkon lire buñu ngenté tay nga jox ko paak di gëna ñaw Dakar ne ko dagal ma banana yi du soti lutax ndax ponk yi nga xamne moy and ñu mëna dag banana bi ponk yoy moma tud te moy doole lire bi bu fekkon ne da nga jël jasi ji mu ñaw lol nga jox ko ben way bu mëna gajji batay nga daldi seb nak ben fer ben bar de fer tek ko dané ko nak gajjal mako lol tam dang ko bëgg andil choono ndax jasi munta gajji bar de fer motax fokk yoy day am ki ñi fajj ki koy fajj ak li fajj ñet yoy dañuy arkan yu day am ki ñi fajj ci koy fajj ak li fajj ki ñi fajj day gëm li koy fajj li fajje mom man na fajje ki fajjit day mëna fajj motax yalla bu febar metté soko sété mu fajj la waye nak du fajj fajjunu mom